الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبات Evet, mef'ulü mutlağın amilinin vücuben kıyasen hasfedilmiş olduğu yerleri okuyoruz. Bir ve ikinciyi okuduk değil mi? Evet hocam. Şimdi üçüncüsünü okuyacağız inşallah bu akşam. Ve minha metin. Ve minha ma vaka'a tefsilen li eseri madmuni cümletin mütekaddimetin. Nahvu. Kavlihi Teala. Bu ikinci herhalde. Bir o tekrar kullanan ikinciydi zannedersem. Hani. Bir iki oldu ya arada. Fikirleri orada. İki mi yaptı? Hocam o ikidir yani. Aynı. Orada nefiden sonra değil de. Bir nefiden sonra demedi var de. Bir de tekrarlanan var. Aynı, demedi de. Aynı şekilde isimden sonra vakı oluyor ya. Evet. Yani kendisinden mef'ulü mutlağın amilin mef'ulü mutlağın kendine haber vakı olamayacağı isimden sonra vakı oluyor mu hiç? Ve minha ma vaka'a tafsilen li eseri madmuni cümletin mütekaddimetin nahvu kavlihi ta'ala feşuddul vesâk fe imma mennem ba'du ve imma fidâen. Ve minha o mevzilerden bir tanesi de ma vaka'a vakı olan mef'ulü mutlağın mevzisi. Ne olarak vakı olan? Tefsilen yani mufassilen. Tafsil edici olarak neyi? Li eseri ey li faideti. Madmuni cümletin mütekaddimetin. Geçen cümlenin mefhumunun yani içeriğinin manasının faidesini açıklayıcı olarak vakı olan mef'ulü mutlak mevziinde mef'ulü mutlağın amili kıyasen vücuben hasfedilir. Nahvu kavlihi teala feşuddül vesâka feşuddû bağlayın el vesâka o kelepçeyi o esirlerin ipini sıkı sıkıya bağlayın fe immâ mennen ba'du bu ipi bağladıktan sonra ya onları salmakla salarsınız. Onları salarsınız meccane. Ve imma fidaen ya da fidye vermekle fidye verirler onlar. Tamam mı? Ve imma fidaen ya da onlar fidye vermekle fidye verirler. İki, ve imma fidaen ya da onlardan fidye almakla fidye alırsınız. Tamam mı? İki mana yapacağız onu. Anlaşıldı. Mennen fidaen. Temennüne mennen. Tamam. Temennüne mennen. Ba'du ve imma yefdune fidaen. Tamam. Şimdi bunu okuyacağız. Peki. Ve minha. Ey. Ve minel mevadi'i illeti yecibu hazful fi'li. النَّاصِبِ لِلْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ فِيهَا فِي هَذِي الْمَوَاضِ مَفْعُولُ مُطْلَقًا amilinin kendisinde hasfedilmesinin vacip olduğu yerlerden bir tanesi de مَا وَقَعَ مَا وَقَعَ kıyasen var bizde kıyasen fiha evet. Güzel. Kıyasen vücuben mef'ulü mutlağın amilinin hasfedilmesi vacip olan yerlerden bir tanesi ma vaka'a. Şimdi yukarıda da takdir etmiştim mevdu kelimesini. Burada takdir ediyor. Yani şey olsun diye. Mübteda haber arasında ne olsun? Mutabakat olsun diye. Mevdu'u mef'ulin mutlakin. Mef'ulü mutlak mevzidir ki vaka'a. Vaka'a zâlikel mef'ulül mutlaku tefsilen ey beyanen ve tefsiran tamam mufassilen ve mübeyyinen ve müfessiran li eseri ey li faideti madmuni cümletin cümlenin manası yani ma huvel maksudu minha o cümleden hedeflenenin tamam mı hedeflenen anlatılmak istenenin faidesini açıklayıcı olarak vakı olan mef'ul mutlak O cümle ki mütekaddimetin, mütekaddim cümle. Önce geçmiş yani mef'ul mutlaktan önce vakı olmuş cümle. İster bu cümle talebiye olsun, ister haberiye olsun fark etmez. Tamam mı? Çünkü tefsil ne yapar? Tefsil mütekaddim olan için gelir. Daha önceden bir şey geçmiş, arkadan gelen ne yapacak? Onu tefsil edecek. Yani mübeyyin olacak, müfessir olacak. Onun için mütekaddimetin kaydını gelir. Cümlenin, yani geçmiş cümle, önceden geçen cümlenin mefhumunun, manasının, içeriğinin, faidesini açıklayıcı olarak vakı olan mef'ul-i mutlak mevziinde mef'ul-i mutlakın amili vücuben, kıyasın hasbedir. Örnek vereceğiz. Vel muradu vellezî yuradu, murad edilen, kastedilen, neyle kastedilen? Bi mazmunil cümleti, cümlenin mazmunu demekle. Cümlenin mazmunu, cümlenin içermiş olduğu, içine almış olduğu, kuşatmış olduğu, tezammun etmiş olduğu demekle kastedilen nedir? Masdaruha, masdaru hâzihil cümle. O cümlenin masdarıdır. O masdar ki, el mudafu, muzaf olan masdar. Nereye muzaf olan? İlel fa'ili, fa'ile muzaf olan masdar. Tamam mı? Faile muzaf olan, yani faile muzaf olan, faile muzaf olan mastar. Fezehebe, fezehebe gitti. Hüve o gitti. Fe imma meşyen ve imma rukuben. Fe imma meşyen ba'du ve imma rukuben. Fezebe gitti. Evet, o gitti. Nasıl gitti yani? Fe imma meşyen ba'du, evet, ve imma rukuben. Ya da evet, ya da binitli, süvari olarak. Ya yaya ya da süvari. Şimdi burada bak, faile muzaf olan mastar nedir? Fezebe gitti. Yani zehabul mer'i, o kişinin gitmesi. Fe imma mennen ya, fe imma meşyen ya yayadır. Değil mi? Gidişi neyle? Fe imma meşyen ba'du ve imma rukub. Yani fe imma yemşi meşyen ve imma yerkebu rukub. Eveyatta burada cümlenin mefhumuyla kastedilen nedir? Mastaruha el mudafu ilel mef'uli. Ev mastaruha el mudafu ilel mef'uli. Kel misalil mezkuri fil metin. Metinde zikredilen efendim örnekte olduğu gibi. Fezebe. Bu fezebe vermiş. Mesela onu izheb. O da olabilir. İzheb. İzheb. Fe imma meşyen ba'du ve imma rükübe. Yani ba'du zehabik. Gittikten sonra bu gidişinde nasıl olsun? Ya yürüyerek ya da yaya ya da binetli. Evet, mastaruha, mastaru hadil cümle el mudafu ilel mef'uli. Vav değil de ev o. Tamam. Evet. Mef'ule muzaf olan mastardır. Şimdi diyor ki bak. Feşuddul vetaka. Feşuddu. Bağlayın. Neyi bağlayın? El vetaka. O esirlerin ellerinin bağlandığı ip ile onları bağlayın. Feşuddu. Şeddül vesak. Şeddül vesak. Şeddül vesak ne? Vesak nedir? Mef'uldür. Şeddü mastar. Şeddül vesak. İpi bağlamak. Kastedilenler ipi bağlamak. Şeddü mastar nereye muzaf olmuş? Mef'ul. Mef'ul. Peki eserle kastedilen nedir? Vel muradu bi eserihi. Yani bi eseril mazmuni. O cümlenin içeriğinin faydası nedir? El garadul matlubu minhu. El garadu gaye, amaç, el matlubu, talep edilen neyden? Minhu, evet, minhu, yani el garadul matlubu minhu. Garaduhu demiş hocam. El garadu değil de, garaduhu. Fark etmez ya, el garadul matlubu minhu. Garaduhu'yu şeye götürdü, mazmuna götürdü hocam. Ve bi eserihi, o mazmunun eseriyle kastedilen nedir? Evet. El garadul matlubu min zalikel madmuni. El garadul matlubu ne? El faidetul maksudetu, yani kastedilen fayda min zalikel madmuni. O içerikten hedeflenen şey. Garaduhu değil de el garadul matlub. Tamam? Garaz demesi de yerinde değil. Faide demesi lazım. Garaz çünkü faile nispettir. Yani failde olmuyor ki. Mefule oluyor. Şeddül vesak. Onun için fayda demesi daha uygun. Onun için onu şerh ederken diyor ki el faidetül maksudetü diyor. Tamam, garazuhu değil. El garazul matlubu minhu. El garazu gaye, amaç, el matlubu talep edilen. Efendim, hedeflenen. Minhu min zalikel madmun. Evet. O cümlenin içeriğinin faydasıyla murat da nedir? Faidetuhu, yani o mazmunun faydasıdır. Ve maksuduhu, onun maksudu. Ve garaduhu, onun gayesi. Evet, el matlubu minhu. O mazmundan hedeflenen gaye, amaç. Ne elde edilmek isteniyor yani? Yani bağladık. Bağladıktan sonra ne olacak yani? Bağladık. Gitti veya git. Tamam, yani gitmem nasıl olsun yani? Ne şekilde? Değil mi? Gitmemin şekli nedir? Gitmemden amaçlanan şey nedir? İşte yaya veyahut da binitli. Esirleri bağlayın, tamam, bağladık. Ne olacak? Ya salın meccanı veyahut da fidye verecekler. Peki. Vel muradu kastedilen bir tafsilil eseri. Eserin tafsiliyle murad edilen. Vel muradu bi tafsilil eseri. Eserin, yani faidenin efendim tafsil edilmesi, beyan edilmesiyle amaçlanan nedir? Beyanu enva'ihi, beyanu enva'ihi, onun nev'ilerinin beyan edilmesidir. El muhtemeleti, muhtemel. Tamam mı? Beyanu enva'ihi, o eserin nevileri. Tamam mı? Nevilerinin beyanıdır. El muhtelifeti, el muhtemeleti, muhtemel ve muhtelif, birbirinden farklı yani. Tamam. Şimdi bağladık. Bağladıktan sonra ne olabilir? Bir, meccanen salmak olabilir. İki, fidye almak, fidye vermeleri olabilir. Üç, öldürmek olabilir. Dört, köle edinmek olabilir. Bak, nevileri var yani. Peki, nahvu kavlihi ta'ala. Cenab-ı Allah'ın ayeti cellesinde olduğu gibi. Hatta idâ etkhantumuhum, harp iyice yerleştiğinde, hatta idâ etkhantumuhum, onları iyice böyle sıkıştırdınız harpte. Yani etkisiz hale getirdiniz. Etkisiz hale getirdiniz onları. Feşuddul vesâka. Feşuddu, bağlayın. El vesaka. Tamam. Ma yuşeddu bihi, yani esirlerin kendisine bağlandığı şey, min hablin ve gayriha. İp de olabilir. Demirden kelepçe, buka olabilir. Fe imma mennen ba'du. Fe imma mennen ba'du. Ey ba'de şeddil vesaki. O ipi bağladıktan sonra ya salmakla salarsınız, bırakırsınız onları. Ve imma fidaen ba'de şeddil vesaki. O bağladıktan sonra veya onlar ne yapacaklar? Fidye ödeyecekler, fidye verecekler. فَقَوْلُهُ فَشُدُّ الْوَثَاقَ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ طَلَبِيَّةٌ مَضْمُونُهَا, o cümlenin manası, mefhumu, yani مَصْدَرُ الْمُضَافِ اِلَى الْمَفْعُولِ, mefhule muzaf olan mastarı nedir? Evet. شَدُّ الْوَثَاقِ, şeddül vesâki. Bil izabe de ilel fail değil mi? Kafanı karıştırma. Bil izabe ilel mef'ul yani. Tamam. İpin bağlanmasıdır. Vel garadu el matlubu. Vel garadu el matlubu. Yani el faidetül matlubetü. Tamam. Öyle anlayacaksın öyle. Vel garadul matlubu. Vel faidetül matlubetü. Eyl maksudetü min şeddil vesaki. Yani el faide el maksude minhu. Tamam mı? Bu şeddi vesaktan hedeflenen şey nedir? İmma ya el mennu. Ya mendir. Menne yemunnu mennen. Evet. Yani men nedir? El itlaku min gayri fidai. Fidyesiz salmak. Ve imma evet. Vel garadul matlubu min şeddil vete immel mennu. İmma ya el mennu men. İmma el mennu men. El itlaku min gayri fidai. Fidyesiz salmak. Ve immel fidau. Veyahut da fida, fidye yani. Feda yefti. Rama yer mi gibi. Tamam mı? Bu da nedir? El itlaku bi ahzi şeyin fi mukabeletihi. Bir şey alma mukabilinde salmak. Bir şey alıyorsun, onun mukabilinde salıyorsun. Peki şimdi burada şeddül vesak dediğin zaman dört tane fayda ortaya çıkıyor. İmmel katlu ve immel istirkaku vel istihdamu ve immel mennu ve immel efendim fida. Bu kadar fayda. Bunlardan hangilerine olacak diyor Cenab-ı Allah? Ya menne ya da fida. Binaenaleyh fefassale tefsil etti beyyene Allahu Teala Allahu Azimüşşan beyan etti hâzel garadel matlube yani hâzil faidetel matlubete bu talep edilen faideyi Cenab-ı Allah tefsil etti bi kavlihi fe imma mennen ba'du ve imma fidaen diyerek ey yani ne demek imma temunnune evet temunnune mennet. Yani imma tutlikune haulayl usara. O esirleri ya salarsınız yani ma şedettüm el vesaka. O ipi bağladıktan sonra yani. Tamam. Alim onların üzerine ipi siz bağladıktan sonra onları salarsınız itlakan bila şeyin yani. Tamam mı? İtlakan bila şeyin. Hiçbir şey almadı onları salarsınız. Binaenle o zaman ne yaparsınız? Fetenalune bihi sevabel i'tak. İ'tak sevabına da nail olursunuz. Azat ettiniz, gönderdiniz. Hadi git. Güle güle. Peki. Bade şeddil vesaki. İpi bağladıktan sonra, esirlen elini bağladıktan sonra. Bade şeddil vesaki. Siz dediğine bade şeddi demiş. Bade şeddil vesaki. Ve imma evet, buraya şimdi ve imma yeftune. Şimdi bizim nüshamız böyle. Ve imma yeftune. Tamam mı? Zaten bak yanında diyor ki el fi'lül evvel muhatabun ve sen gâibun. Yan tarafta. Gördünüz mü onu? Ve imma yeftune haulâil kuffar. Yani o kafirler fidye verirler fida. Fidye vermekle fidye verirler. Evet. Böyle yapıyoruz. Evet. Evet. Veya şöyle diyorlar ve imma teftune fidye alırsınız. Teftune manaya gelir mi? Nasıl? Hem fidye almak hem vermeyi anlamına mı geliyor? Yani ben onu söyleyeyim. Acaba ifade olabilir mi? Ama siz Şimdi bazı nüshalarda da şöyle tufadune. Fidyeleşirsiniz. Yani siz esirlerinizi verirsiniz. Fidye alırsınız. Buna yeftune kafirde şey, fidye. Fedada o mana var. Var mı? Var mı bak? Fidye alma manası da var mı? Sülasi de o yani fidye olarak fidyeleşme. Ama bazı nüshalarda bu müfale babından. Tufaduhum var ya tufadu. Yani öyle de yapıyorlar. Ve imma tufadune veya fidyeleşirsiniz. Yani siz esirlerinizi fidye verirsiniz. Yani siz onların esirlerini verirsiniz fidye olarak. Fidye olarak karşılığında da neyi alırsınız? Kendi esirlerinizi onların elinden kurtarırsınız yani. Onlarınkini verirsiniz. Sizinkileri alırsınız yani. Tufadune. Yani fidyeleşirsiniz. Tamam mı? Fidyeleşirsiniz. Onlara verirsiniz. Onlardan da sizinkileri kurtarırsınız yani. Sen fidye veriyorsun elindekileri, fidye olarak veriyorsun onlara, al. Fidaye mufaile babından da mastar gelmez mi hocam? Teftun, ne de var hocam kayıtta? Teftune, fidaye. Fidaye, oradan da mastar gelir. Geliyor, he. Var mı? Sorun yok, mufaile, tufadune de olur, doğru. Yani işte bazı nuskalar da tufadune. Ama en güzeli ve imma yeftune. Ve imma yeftune, onlar fidye verirler. Onlar fidye verirler. Fidan, onlar fidye vermekle fidye ver. Feda fidye verdi demektir. Ama aynı zamanda fidye aldı manası. Aldı manası. Fada, feda, fada. Fada yufadi, mufadet. Karşılıklı fidye. Yani sattı veyahut da satın aldı. Hı-hı. Yani bakın size şöyle. Ver sözlüğü baksın. Yani bu şimdi bizim Mola Camii nüshamız, bizim nüshamız da veymâ yeftûne. O güzelidir. Zaten yan tarafta da onu açıklıyor. Diyor ki el fi'lu el evveli muhatap. Birinci, çünkü biz salıyoruz onları. İkincisinde biz fidye vermeyeceğiz. Onlar bize fidye verecek. Evet. Veymâ yeftûne. Şey demiş. Feda yeftî, fiden, fiden. İki şekilde de getirmiş mastarını. Feda etmek, kurban etmek, fidye olarak vermek. Tamam. Başka mana vermedi. Fada feda etmek, kurban etmek. Tefada sakınmak. Fada da aynı. Tefada işte uyanık olmak, kurtulmak, başından atabilmek, engellemek. İfteda feda elde etti, kendini feda etti, kendini kurtardı. O manayı vermemiş. Ay şuna bak. O kadar geniş bir şey vermemiş mi? Yok vermez. Yok. İki nuska da var orada zaten. Şimdi diyor ki ve imma tutlikunehum, yani teftune manasını veya tufadune. Teftune tufadune bir manadadır yani. Siz fidyeleşirsiniz. Fidyeleşmek karşılıklı. Fidyeleşirsiniz falan. Yani ne demek ve imma tutlikunehum, yani onları salarsınız itlakın bi ahzi şeyin minhum. Onlardan bir şey alarak onları salarsınız. فَتَنْتَفِعُونَ بِهِ yani. Tamam, dolayısıyla ne yaparsınız? Efendim? Dolayısıyla onlardan bu fidye karşılığında faydalanmış olursunuz, menfaatlenmiş olursunuz. Evet. وَاِمَّا يَفْدُونَ onlar fidye verirler. Öyle bir anlamı verir. Fada'dan okudum. وَاِمَّا تُفَادُونَ veya fidyeleşirsiniz siz fiden, onlarda fidyeleşirsiniz. Ne demek? Onlardan, onları fidye olarak verirsiniz. Kendi esirlerinizi de onların mukabilinde, onların elinden kurtarırsınız yani. Şöyle istan kadehu diye. He bak onu kadehu, evet. Feda. İstan kadehu bi mali. Fekallasu mimma kanefi. O şey tabii. Daha güzel oluyor. Fayda var ya. Fayda tabii canım. Tam böyle hatta verirsiniz ve alırsınız diyor. Fayda bu. Defa fidyeti bu ve kabile fidyeti bu. İkisi de var işte fayda. Ve minha. Biz onu direkt şeyden yapıyoruz. Yani bu nuskayı esas. Doğru buluyoruz yani. Ve mayeftune tamam. Öyle izah ediyoruz zaten. Öbür nuskalara itibar etmiyor. Ve mayeftune yani yeftune haulel küffar. O kafirler fidye verirler bir de. Ya siz salarsınız veyahut onlar fidye verirler öyle salarsınız yani. Bir ücret mukabilinde onları salarsınız. Tufadu ne olursa o zaman karşılıklı fidyeleşmek oluyor zaten. Ve minha ve min tilkel mevadi'i ve minel mevadi'i illeti tecibu yecibu hazfu nasibin nasibil mef'ulil mutlaki fiyah. Mef'ulil mutlakın kendisinde hasfedilmesinin vacip olduğu yerlerden bir tanesi ma vaka'a. Yani mevdi'u mef'ulil mutlakin vaka'a fihi. Evet fihi. في هذا الموضع للتشبيه تشبيه için bu mastar mebni lilmef'uldir yani mebni lilmef'ul oluyor tamam yani müşebbeh bih olsun için للتشبيه اي لان يشبه bak لان يشبه به امر اخر anlaşıldı لان يشبه به بالمفعول المطلق ومفعول المطلق تشبيه edilsin diye emrun ahar yani burada ne oluyor meful mutlak müşebbu bih oluyor yani diğer şey meful feydale o savtun efendim savta himar eşek sesi gibi olan surahun surahat tükle çocuğun itirmiş karnının ağlaması gibi peki وَاَحْتَرَزَ sakındı, kaçındı, مُسَنُوا بِهِ بِقَوْلِهِ لِلْتَشْبِهِ teşbih için diyerek kaçındı. Neyden kaçındı? اَنَّحْوِ لِزَيْدٍ سَوْتٌ لِزَيْدٍ مُقَدَّمْ خَبَرْ سَوْتٌ Zeyd için bir ses var. Zeyd için bir ses var ki efendim Zeyd için bir ses var. Sesten bedel سَوْتٌ حَسَنٌ سَوْتٌ حَسَنٌ güzel bir ses var. Şimdi سَوْتٌ Hasen'in, savtun burada ne oluyor? Bedeli bas, minelkül. Yani birincisi mutlak olarak sestir, ikincisi mukayyet sestir yani. Ses var, sesten bedel savtun hasen'in, güzel bir ses var yani. Evet, bu meful mutlak olmamış yani. Meful mutlak değil ki, amili hasfedilmiş kılınsın yani. Teşbih olmadığı için. Evet, teşbih değil burada. لأن قوله صوت حسن لم يقع ها هنا في هذا التركيب يعني bu terkipte vak olmamış للتشبيه teşbih için vak olmamış. Peki şimdi kayıtlarını getiriyor. Müşebbehu bih olsun için vak olan meful mutlak. Ne oldu halde? İlacen, alecenin masarı. İlacen. İlaç olduğu halde. Ne demek? Hale kevnil mef'ulil mutlaki o mef'ul mutlak olduğu halde ilacen ilaç olduğu halde aza fiillerine delalet edici olduğu halde yani organlarla meydana getirilen el ile göz ile dil ile ayakla tamam mı carihe ile yani kazanılan bir şey tamam hale kevnihi dalen delalet edici olduğu halde ala fi'lin min ef'alil cevarihi cevari carihanın cemi. Nasıratun, nasıratanın, nasıratun, nevasır. Carihatun, carihatın, carihanın, cevarih. Tamam. Cariha, el-ulul hariç demektir. Harici uzuv demektir. Lil bedeni, beden için harici uzuv. Yani içsel değil yani. Harici organ demektir. Kel yedi, vel ayni, vel üzüni, vel lisani, vel ricli. Tamam. Bunlar niye cariha denmiş? Bunlar çünkü likevniye aleten litesir. Tesire alettir yani. Bir şey meydana getirmeye alet oluyor yani. El ile, göz ile. Karşı tarafa etki yapıyor yani. Carihanın manası nedir? Müessira demektir. Yani. Müessira, tesir edici. Peki bunu demekle ne yaptı? Vahteraze el musannifu bihi bi kavlihi ilacen. İlacen demekle de kaçınmış oldu. Neyden? Annahvi. Li zeydin zühdün zühdü sulahay. Li zeydin ilmun ilmul fukahay. Tabi bu merfu olarak rivayet edildiğindedir. Şimdi bunu örnek veriyorum mesela. Merfu rivayet edildiği zaman. Diyorsun ki mef'ulü mutlak değil. Halbuki ala nezir hafız mensup olabilir yani. Öyle değil mi? Ala nezir hafız mensup olamaz mı? Niye olamazsın? Lizeydin zühdün he? Kezühdü sulahayı. Harbice hasb edilmiş de mensup olmuş. Yani. Alanızın kabul mensup olur. E tabi biz bunu şimdi merfu rivayet olduğunda, merfu okunduğunda ki şeyini söylüyoruz. E, o zaman da merfu mutlak tabi olmuyor. Ne oluyor merfu bir gayri sarı oluyor. Kezühdü sulahayı. Mensup da olabilir yani. Ama gene merfu mutlak olmuyor. Olmuyor yani, tabii. Gene yani. Sonuçta verdiği misal doğru yani. Merfu okursan, merfu okursan öyle. Merfu okursan okursun. Ama mensup okursan yine merfu mutlak değildir yani. Merfu mutlak değil, tamam mı? Merfu mutlak olmuyor orada yani. Ne oluyor? Merfu bir gayri sarı oluyor yani. Kezühdü sulahayı. Salihlerin zühdü gibi bir zühd var yani. Anlaşıldı. Lizeydin, Zeyd için var zühdün, zühd. Zühd dünyadan ele tek çekmek. Dünyada uzaklaşmak var yani. Zeyd zahitliği var ki zahitliğinden beden evet zühdü sulahay. Salihlerin zühdü. Salihlerin zühdü gibi bir zühd var. Şimdi burada ne yaptık onu? Bedel yaptık yani. Bedel. Anlaşıldı. Bedel yaptık. Peki zühd dediğin şey aza fiili midir? Hayır. Terki dünyadır. Dünyayı terktir. Kalb ile olan iştir. Yani. Zahid. Bak şimdi diyoruz ki burada evet. Buradaki zühd müşebbihtir. Zeyd'in zühdü salihlerin zühdüne teşbih ediliyor. Fakat zühd aza fiili değildir. Tamam. Zühd terk etmek, dünyayı terk etmek kalb ile oluyor yani, kalb ile. Kalpten çıkartmak yani dünya sevgisini. İlla ennehu leysa ilacen yani. Leysa dallen ala fi'lin min ef'alil cevarih. Tamam. Lenne zühd de, zühd leysa değildir. Min ef'alil cevarih. Cevarih fiillerinden değildir. Niye? Lennehu çünkü zühd yahsulu bi mülahazatil kalbi. Kalbin mülahazasıyla meydana geliyor. Kalpte meydana gelen bir şey. Yani adam eliyle belki terk eder ama onu gönülden çıkartması yani. Gönlünden çıkartması. İlim de öyle. Lizeydin ilmun. Zeyd'in ilmi var. İlmul fukaha. Fakihlerin ilmi gibi ilmi var yani. E, müşebbihtir. Zeyd'in ilmi fakihlerin ilmine teşbih ediyor. Ama ilim dediğin gibi kalpte hasıl oluyor. Elde hasıl olmaz. Ayakta hasıl olmaz. Ama birazdan ses diyeceğim. Yani ses dediğin ağızdan çıkıyor. Ağlamak diyorsun. Ağlamakta ses var. Değil mi? Evet. Şimdi tabii bunu mesela işte şarih de diyor. Merfu oluyor diyor. Bedeliyet üzerine. İşte bedeli bazdır. Falan filan. Ama ben diyorum ki yani illa niye merfu olması lazım gelsin yani. Zühde sulahayı olabilir. İlmel fuka olabilir yani. Ha. Olabilir ama yani mef'ul mutlak olmuyor ama alâ nezil hâfız mensûb. Değil mi bizim kuralımız var yani. Mensûbuna alâ nezil hâfız. Hâfız nerede? Kâf, ke'ilmil fukâ, ke zühd-i sulahâ. Veya misil takdir et oraya. O da olur. Peki. Ba'de cümletin. Bu da bir kayıt şimdi. Ba'de cümletin. Bu da hep kaydı ihtiraz edilir. Ba'de cümletin. Cümleden sonra. Bu vakanın zarfıdır yani. Aza fiili olduğu halde müşebbih olarak vakı olan mef'ulü mutlak ama neden sonra ba'de cümleti? Neden sonra vakı olan ba'de cümleti? Cümleden sonra. Vahtereze bihi. Vahterezel musannifu bihi. Bi kavli ba'de cümletin. An nahvi. Savtu zeydin. Savtu himar. Savtu zeydin. Zeydin savtı. Zeyd'in savtı, savtu himarin, eşeğin savtıdır. Zeyd'in sesi, eşek sesidir. E burada bak, Zeyd'in sesi, eşek sesine teşbih ediliyor. Evet, savtu himar müşebbihtir. Ve ses ilaçtır, aza fiilidir, organlarla meydana gelen bir fiildir. Tamam. Ama diyor ki, ba'de cümletin, cümleden sonra vakı oluyor. Burada cümleden sonra vakı olmamış, savtu Zeyd'in müptedadır, savtu himar da onun haberidir. Anlaşıldı? Tamam? Peki. Yani illa ennehu lem yaka'badı cümletin. Feyekûn mübteda ve haberen, mübteda haberdir. Öyle cümle ki, müştemiletin, şamil olan bir cümle. Müştemiletin yani tilkel cümle. Müştemiletin, hiye, o ne? Tilkel cümle. O cümle şamil olucudur. Alesmin, evet, alesmin isim üzerine şamil olucudur. Şamil olan bir cümle. Ne üzerine? Alesmin, bir isim üzerine. Öyleysin ki kainin bi ma'nahu. Yani ey bi ma'nil mef'ulil mutlakın. Mef'ulü mutlan manasını şamil. Mef'ulü mutlan ismiyle muttasıf bir isim, ismi kendinde bulunduran cümle. Dolayısıyla ne yaptı şimdi burada? Vahteraze bihi. Vahteraze sakındı. Bihi bi kavlihi müştemiletin. Müştemiletine alesmin kainin bi ma'nahu. Kaydıyla da sakınmış oldu. Yani müştemilete şamil olan, muttasıp olan, ala ismin bir isim üzerine bir mana, meful mutlak manasını taşıyan bir ismi kendinde bulunduran cümle. Neyden sakınmış oldu? Annahvi. Merartu bi zeydin feyda lehu darbun. Orada yanlış yazdı savtun. Savtun olur mu feyda lehu darbun? Feyda lehu darbun. Sizde darbundur değil mi? Darbun, tamam. Savtun. Gelecek o. Darbun, darbdan bedel, savt-ı himari. Bedel-i galat yani. Bunu da savt-ı himari mi yapıyor? Tabi savt-ı, savt-ı himari tabi. Feyda lehu değil mi? Feyda lehu, darbun, ver. Bakalım, savt-ı himari. Savt-ı oldu mu, tam oldu misalde. Tam oldu örnek o zaman, savt-ı himari. Bu darbundur. Şimdi diyor ki meratu bi zeydin, ben zeyde uğradım, feyda lehu, feyda lehu. Bir de baktım ki li zeydin darbun. Zeydin bir dövmesi var. Nasıl bir dövme? Savt-ı himar, eşek sesi gibi. Şimdi burada yani darbun derken yani o mübdelun min galat. Tamam, onu düzeltiyor, hata etmiş. Diyor ki savt-ı himar. Savt-ı himarın bedel galat oluyor. Anlaşıldı. Evet. Fesavt-ı himarın merfudur yani. Alâ ennû bedel iddiâi minel... O kaim olmuş yani. Yani adam şunu demek istemiş. Feyda lehu savt-ı himar demek istemiş yani. Feyda lehu savt-ı himar. Onun eşek sesi var. Yani darbun orada ne yaptı? Galat olarak. Hata etti yani. Şimdi bakıyoruz, evet, lehu darbun cümledir. Cümledir ama bu cümlede ne olacaktı? Mef'ulü mutlak manasında bir isim olacak. Var mı? Lehu mukaddem haber, darbun muakhar mübteda. Bu cümlenin içerisinde mef'ulü mutlak manasını taşıyan isim yok. Öylesi ne olmaz? Amir-i kıyasen vücuben hasfedilmiş. Mef'ulü mutlak değil. Peki. Başka? Ve müştemiletin, yine şamil olucu bir cümle, ve müştemiletin hiye, hiyeden bedel yapalım, tilkel cümle. O cümle şamil olucu. O cümle nereye şamil olucu, neyi içine alıyor? Ala sahibi. Ala sahibi zalikel ismi. O ismin sahibini. O ismin sahibini de bulunduran bir cümle. Mef'ulü mutlak manasındaki isim ve ismin sahibini müştemil olan bir cümleden sonra aza fiili olduğu halde müşebbehu bi olarak vak olan mef'ul mutlak amili kıyasen vücuben hasbedilir. Tamam? Bak kayıtlara dikkat et. Mef'ul mutlak manasındaki isim ve o ismin sahibini, tamam mı, bulunduran bir cümleden sonra ilac olduğu halde, aza fiili olduğu halde müşebbehu bi olarak vakı olan mef'ul mutlak amili kıyasen ve vücube hasbedilir. Tamam? Şimdi örnekte uygulayacağız onları. Tabi burada da şimdi ne yaptı? Dedi ki o cümle ne olacak? O ismin sahibi ala sahibi zalikel ismi. Hani o mef'ul mutlak manasındaki el-kâin bimânil mef'ulil mutlaki. Mef'ul mutlak manasındaki ismin sahibini. Yani o isim yetmez, onun da sahibini de bulunduran bir cümleden sonra. Yani ellezî ne demek? Kâme bihi manâhu yani. Onun manası kendisiyle kaim olan kişiyi de bulunduracak. Yani ses var. Ses kime aitse o da var yani. Tamam mı? Anlaşıldı? Alâ sahibi zâlikel ismi. Ey yani ne demek? Sahibi tefsir ediyorsun. Ey ne demek yani o sahibini bulunduracak? Ellezî kâme bihi. Kâme kaim oldu bihi. Onunla manâhu. Yani o ismin manası onunla kaim. Salt onunla kaim. Onu da bulunduran bir cümle. Tabi bu kayıtla da neyden sakınıyor şimdi? Vahteraze bihi. Vahteraze musannif sakınmış olduğu bihi bi kavlihi ve sahibihi demekle sakınmış olduğu neyden? An nahvi merartu bil beledi. Bak şimdi. Ben beldeye uğradım. Bir beldeye uğradım. Feyda bihi. Bak şimdi. Feyda bihi. Bir de ne görsem, bir o beldede vardır, sautun. Beldede bir ses var. Nasıl bir sesmiş o? Sautu himarin. Eşek sesi gibi olan bir ses var. Şimdi bakıyoruz şimdi bak. Bir mukaddem haber. Doğru mu? Sautun muakhar mübteda. Tamam. Cümle. Bak cümle. Cümleden sonra sautu himar geldi mi? Geldi. Peki. Sautu himar. Müşebbü bih midir burada? Evet müşebbü bih'tir. Güzel. Aza fiili midir? Evet aza fiilidir. Peki o mef'ul-i mutlak manasını taşıyan bir isim kendisinde bulunan cümle var mı öncesinde? Evet var. Bihi savtun. Peki o ismin sahibini de bulunduruyor mu o cümle? Yok. Bihi beldedir. Belde sesi çıkartmıyor ki. Beldedeki adam çıkartır ses. Ha. O isim var. Mef'ul mutlak manası isim var. Ama ismin sahibi yok. Dolayısıyla savtu himar burada ne oluyor? Söyle savtu himar. Bedel yapabilirsin. Bedel yapabilirsin. Başka ne yapabilirsin? Heyete delalet ettiği için efendim hal yapabilirsin. Başka alâ nezil hafız mensup yapabilirsin ama mef'ul mutlak değil. Anlaşıldı? Peki bu kadar kayıt söyledikten sonra şimdi artık örneği ver. Anladın mı bunu? Şimdi toplayalım hocam. Mef'ul-i mutlak manasındaki isim ve o isim kendisiyle kaim olan kişiyi kendinde bulunduran cümleden sonra aza fiili olduğu halde teşbih için müşebbü olarak vakı olan mef'ul-i mutlaktaki amil kıyasen. Vücuben hasbedilir. Tamam. Şimdi örnekte görelim. Nahu. Merartu bi zeydin. Feyda lehu savtun. Savte himarin. Feyda lehu savtun. Feyda lehu savte himarin. Bunu da mef'ul mutlak olarak okursa amir-i kıyasen vücuben hasbedilir. Adam bunu savte himar okumaz. Savte himar okursa o da olur yani. Öyle değil mi? Alâ ne bedel yani. Bedel yaparsa amil de hasbedilmiş olmaz. Olabilir. Biz şimdi neye göre konuşuyoruz? Mef'ul-i mutlak olursa burada amil-i kıyasen vücuben yasûtu savta himarin demektir yani. Şimdi kuralı uygulayacağız. Bakacağız şimdi. Şimdi savta himar mef'ul-i mutlak. Ma o mef'ul-i mutlak ki vaka vaka oldu. Lit teşbih. Teşbih. Evet müşebbü bih. لَنْ يُشَبَّهَ بِهِ اَمْرٌ اَخَرٍ Evet, Zeyd'in sesi eşeğin sesine teşbih edilsin için vakı olmuş. Tamam. Peki, ondan sonra ne dedi? İlacın aza fiili oldu halde. Evet, ilaçtır, aza fiilidir. Cevarihle olan fiilleri delalet ediyor. Ağızla yapılan bir iştir ses. Tamam. Ba'de cümletin Evet cümleden sonradır müştemiletin alesmin bir manel mef'ulil mutlaki mef'ul mutlak manasını taşıyan ismi kendinde bulunduran cümleden sonra vakı olmuş. Evet. Feyda lehu savtun. Tamam. Evet. Savt var orada. Ve alâ sahibihi, o ismin sahibini de müştemil, bakalım, lehu. Hu tabi o ismin sahibi değildir. O isme delalet edendir, o zamirdir çünkü ismi yerini tutmuş. Tamam mı? Medlülü, lizeydin demektir. Tamam. Peki. Sesi çıkartan adam da Zeyd. Sesi de sesin sahibini de bulunduran cümleden sonra aza fiili olarak müşebbübi olsun için vak olmuş meful mutlaktır. Savte himarın amili kıyasen vücuben ne yapmış? Ha, ey ne demektir? Yasutu. Yasutu. Evet. Yasutu. Ses çıkarıyor. Tamam mı? Tabi bu hal oluyor yani bu cümle. Ha. Feyda lehu savtun hale kevnihi yasutu savte himarin. Tamam. Hale kevnihi yasutu savte himarin. Min saate şey'u savtenden geliyor. Saate yasutu savten. Saate dehale yedhul babından saniye sunu gibi savnen. Bir mana tabi savvete manasında. Saate saate ey savvete ses çıkardı. Yusavutu tasvit. Tef'il babıdır yani. Yani sülasesi tef'il babındaki manayı içeriyor. Yani. Tamam. Öyleyse fesavtu himarin savtu himar terkipte masdarun yani mef'ulun mutlakun mef'ulun mutlaktır. Masdarun ne demek? Mef'ulun mutlakun mef'ulun mutlaktır. Fa'i tefsiliye ile şimdi bize izah ediyor. Fesavtu himarin savtu himar terkipte masdarun ey mef'ulun mutlakun mef'ulun mutlaktır. Vaka'a litteşbihi teşbih için vak oldu. Yani bu misalde Zeyd'in sesi müşebbehtir. Eşeğin sesi de müşebbün bihti. İlacen, ilaç olduğu halde. Ses çünkü mesela eşekten ses ne yapıyor? Feminden çıkıyor. Diliyle meydana geliyor. Zeyd'in sesi de aynı. Ba'de cümletin cümleden sonra vakı olmuş. Hiye o cümle nedir? Hiye o cümle. Kavluhu lehu savtun. Lehu mukaddem haberdir. Savtun muakhar mübtedadır. Fiddar racülün gibi. Ve hiye o cümle nedir? Müştemiletün. Ey yani iştemelet. Şamil olmuş. Değil mi o cümle? Kapsıyor, içine alıyor o cümle. Neyi şamil olmuş? Alesmin ismi. O isim ki kainin bimanel mef'ulil mutlaki. Mef'ulü mutlak manasındaki ismi şamil cümle. Ve o isim nedir? Yani derkel ismu. Evet o isim ve o ismin savtun. Sestir. Yani mef'ulü mutlak olan savt ile lehu savtundaki savt aynı şeydir yani. Ses. Bir eşeğin sesidir, bir de Zeyd'in sesi. Peki daha ve hadi'l cümle ve müştemiletün ve hadi'l cümle eydan müştemiletün ala sahibi zalikel ismi. O ismin sahibini ki ve o sahip kimdir? Zamirul mecrur. Zamirul mecrur da fi lehu yani. O Zeyd'e raciptir. Dolayısıyla bu kadar ki bu şartlar toplandı. Fevecebe hazful fi'li o fiilin hasfı vacip oldu. Niye vacipmiş? Lidelaleti hadil cümleti aleyhi. O fiile cümle delalet ediyor. Delaleten teammeten. Tam bir delaletle delalet ediyor. Ve muhniyeten anhu. Yani artık Yesutu'yu söylemeye ne yok? İhtiyaç kaldı. Bir bu örnek verdi. Bir tane daha veriyor şimdi. Ve nahvu merartu bi zeydin merartu bi zeydin ben zeyde uğradım feyda lehu feyda li zeydin surahun surahun onun için bir surah onun için bir ses var nasıl bir ses suraha thükla evet biz ona thükla diye okuyoruz thekla diye de bazı rivayeti var suraha thükla biz ona bir damme okuyoruz yani. Yanda da zaten bir dam mı diyor. Gördünüz mü yanda? Bir baksana genel ruhata. Yani sükla. Biz o şekilde okuyoruz. Sükla. Fu'la ve sükla. 5. Sükla bir dammi el mertu vel helaki ve fittan el habibi vel vildan. Çoluğun çocuğun sevdiğini kaybetmiş olan kadın yani ha. Sükla kimdir? Kadındır yani. Çocuğu ölmüş gitmiş. O çocuğunu kaybettiğinden dolayı da feryadı figan ediyor yani. Bildam mı diyor burada zaten? He bildam ya. Yani. Biz öyle okuyoruz. Fakat bazı şeylerde rivayetler bazı rivayetlerde şey gelmiş yani. Fekla diye. Fekla. Hocam es-süklü el-habif var. Es tükülü elleti tekilet vele daha. Tamam. Ama hiç öyle tükla diye. Dikkat edin daha isimlere bak. Ver. Ha hocam ve sükla. Tamam bak. Ve sükla. Süklen var. Şurada ve sükla diye zannedersem. Süklen diye var da. Zaten devamında öyle bir şey. Yani öyle biliyorum ben. Sükla. Yani kadın için sükla. Sükla değil de sükla. Burada bir damm ediyor. Evet. Feyda lehu surahun. Zeyd için bir ses var. Nasıl ses? Surahat sükla. Çocuğunu yitirmiş karının hıçkırarak ağlaması gibi efendim bir ses var. Yani o yasrahu surahat sükla. Yasrahu hale kevnihi yasrahu surahat sükla. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Evet. Yani yasrahu surahat sükla. Veyye. Sükla kimdir? Sükla. İmraetün. Bir kadın ki mate veledva. Evet. Çocuğunu kaybetmeyi. Hadis-i şerifte var ya. Fekilet ke ummu. Senin anan kaybetsin, yitirsin seni. Fekilet ke ummu. Fekilet ke ummu. Fekilet. Bu bir şey olarak da kullanıyor hadise. Fekilet ke ummuk. Fekilet ke. Seni kaybetsin, yitirsin ummuk yani böyle. Şimdi burada iki tane örnek verdi. Dikkat ediyorsan. Yani müşebbih bir vakı olan meful mutlak da iki kısım oluyor yani. Bir tanesinde yani bu kısım nerede müstamel oluyor? Muzaf olarak müstamel oluyor. Bir. Ve ruh sahibine muzaf oluyor. Ruh sahibi dediğimizde zevil ukul de olabilir. Zevil ukul de olabilir. Ala gayri yani min gayri zevil ukul de olabilir. Mesela savta himarda savt muzaf, himar muzaf ile himar ruh sahibidir ama akıl sahiplerinden değildir. İkincisi de o şeydir. Söyle. Birisi marifeye muzaf olmuş, birisi de nekreye mesela. O da var. O da var da benim demek istediğim o değil. Ben akıl diyorum. Akıl sahibine muzaf olmuş. Birbirinde akıl sahibine muzaf olmuş. Tamam mı? Kadın mesela. Şeyde 12. kayıtta. Bir tanesinde de yani şeye muzaf olmuş. Min gayri zebil ukule muzaf olmuş yani. Ve minha. Yeter.